J.K. az a neve. De miért? A kalapos rácnak. J.K. Jaj, Kaj. Y-nal a végén, mint a Kylie Minogue-ban a J. Ja, értem. Tehát jaj, amiért nem Kaj. Szoktam elfogadni Scrabble-ben tőled a Kylie-t. De a hínársúlyt azt elfogadod. Hínársúly? Hú, az nagyon szép. Azt te írtad. Én írtam ezt a hínársúlyt? Igen. Én és a fokos zsebére emlékszem és egyébként. Ezt leírtad, hogy hínársúly, és én utána hozzájött, hogy át. Hínársúlyát, igen. Semmi botrány volt. És akkor a Superman befaszult. Na jó. Na, ennyit a múltról, gyerekek. Előre a jövőbe, arccal a vasútnak. Arccal a vasút felé. 240-33-85. 0-30.